गीता में विभूत से भी लगभग से अथवा कर्म से करके सांख योग का वर्णन किया, उसमें ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए जैसे हो गई। छठे अध्याय में ऐसे युक्ताहार विहार ऐसे होना चाहिए, मतलब साधक के लिए ऐसी विशेष बातें बताई। परंतु फिर ये बात एक बताई, सर्व कर्माण्य फिर सदा कुर्वाणु मत विपा से मत प्रसाद आदिम। जिस मनुष्य के जैसी परिस्थिति आई है, सुखदायी सुखदायी अनुदायी दुखदायी अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थिति है, उसी परिस्थिति में कल्याण हो सकता है। ये बहुत बढ़िया बात आई है। साधन के लिए सामग्री क्या चाहिए कि जो आगे अपने परिस्थिति है जैसी है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति कैसी भी, बीमार है स्वस्थ है संयोग है वियोग है, जैसे मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो इसमें जो कुछ सामग्री है सबकी साधन सामग्री है। ये बहुत बढ़िया बात आई। जैसे भी ऐसा एकांत है, ऐसे युक्तहार विहार हो, ऐसा हो उससे साधन हो सकता है, नहीं तो साधन नहीं बनेगा। तो गीता में ये बात बढ़िया बताई, ये तब प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वमिदं ततम स्वकर्मणातम अभ्यस्य सिद्धिं विन्दनिबान होगा। जिस परमात्मा से संसार प्रकट होगा और जिस शक्ति से संसार कार्य कर रहा है, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे। मन राग द्वेष हर्ष शोक ये न करके सब जो परिस्थिति हुआ भगवान की अर्पण करे, सब की सब, सब जीवन परमात्मा के लिए ही है। तो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कोई कैसी परिस्थिति हो, वो परिस्थिति उद्धार करने वाली है, कल्याण करने वाली है। ये बात बहुत बड़ी मन याद विचार है, तो कितनी बढ़िया बात कही है। सबके एक समान अवस्था भी नहीं मिलती, परिस्थिति भी नहीं मिलती, धनवत्ता भी विद्वत्ता भी निरोगता भी सबके थोड़ी मिलती है सभी। इस वास्ते भगवान के जिस स्थिति में से हो, जो आपकी परिस्थिति है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति का साधन मान लो। अनुकूलता प्रतिकूलता, सुखदायी दुखदायी, स्वस्थता बीमारी, विद्वत्ता और मूर्खता, जैसे है वैसे ही परमात्मा की तरफ चलो। तो ये बात होती भी आजकल क्या करें, भगवान के भजन का मौका मिल जाए, शरद में मिले, बहुत बड़ी बात है। जैसी परिस्थिति जैसे ही सुखदायी हो तो सुखदायी परिस्थिति भी सुख और दुख दो तरह के होते हैं। एक तो परिस्थिति सुखदायी अनुकूल, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति घर परिवार सब अनुकूल हो बहुत, तो उसमें भी भगवान की भक्ति हो सकती है। और प्रतिकूल हो, निर्वाह भी चिंता निर्वाह भी नहीं होता है, घर भी ठीक नहीं है, धन भी ठीक नहीं है, परिवार भी ठीक नहीं है, परिवार के आदमी भी अपने अनुकूल नहीं है, ऐसी स्थिति, तो उसमें परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। उपयोग अच्छे से करे, सुखदायी परिस्थिति है तो अपने दान करे, पुण्य करे, दूसरों को सुख पहुंचावे, सेवा करे। और परिस्थिति ऐसी है कि तो सेवा क्या करे, पास में है ही नहीं कुछ भी, है ही नहीं कुछ, इच्छा ही कुछ न करे, अपने पास जरूरत नहीं, जैसे है वैसे ही भजन में लग जाए। महाभारत में प्रसंग चला तो एक आया प्रसंग विष्णुजी के सामने कि यज्ञ करने की बात आई, बड़े बड़े यज्ञ अश्वमेध आदि यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ जिसमें लाखों करोड़ों रूपया खर्च हुए, ऐसा यज्ञ करे तो कहते ऐसा धनी आदमी कर सकते हैं, गरीब कैसे करे। तो प्रश्न उठा तो उत्तर दिया है कि गरीब आदमी उपवास करे, तो उपवास करने से क्या होगा, धन अगर बचेगा फल वही हो जाएगा। जो धनी से धनी करते हैं यज्ञ, वैसा ही अपने उपवास करे संयम करे, उसको कोई कोई पुण्य हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात बताई, आपके पास जो परिस्थिति है, जैसी आपकी अवस्था है, जैसा देश का परिस्थिति है, उसी तरह से भगवान की तरफ लगे और वो काम भगवान के लिए करता रहे। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि बिंदती मानवा, बहुत बढ़िया बात लगी। और जो करे वो भगवान का काम करे, यद करोशी यद अश्नासी यद जुहोशी ददास यद यद तपस्या से कौन थे तत्पुरुष में दर्पण। खास चीज है मैं साधक हूँ और मेरे को साधन करना है, जो परिस्थिति वो साधन, जैसी अवस्था वही अवस्था भगवान भगवान के लिए है, जैसी अवस्था है। तो ये बहुत बढ़िया बात नहीं है, नहीं तो साधने के लिए मेरा से भी लघुभाषी यथवा काम ध्यान योग अहंकार बलन दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमुच निर्मम शांत ब्रह्म भूया गर्भवते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते बड़ा भक्ति अभाव विचारा थी हमारे स्वास्थ्य तो कितना साधन बताया। अरे अगाड़ी बता दिया कि सर्व कर्मान्य पे सुधार करूँ मधुभाषी, जो कर्म करते हो आप, खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना सोना पीना लेना देना जो करते हो, उस कर्म में भगवान का पूजन करना शुरू कर दो। जिस अवस्था में हो उसमें भी केवल आज से भगवान का भगवान को याद करके भूखे हो तो भूखे कर दो, भोजन भोजन कर दो, निरोग हो तो निरोग कर दो, रोगी हो तो रोगी प्रणाम कर दो। वस्तुओं का अभाव है तो अभाव त्याग ही अभाव बताइए, तो वस्तुओं के कारण कल्याण थोड़ी हो जाएगा, वो तो त्याग से होता है। तो होता है तो वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, है ही नहीं पा तो त्याग आप ही हो गया स्वाभाविक ही। जितने धनी आदमी के द्वारा परमात्मा प्राप्ति सुगम है, उस दरिद्री आदमी के द्वारा सुगम है। धन का उपयोग करे तो पात्र को पात्र देखना पड़ेगा ना, ये पात्र है ये कुपात्र है ये ठीक है ये भी ठीक है कहीं पर, जिस बात है ही नहीं क्यों कुपात्र को देखेगा, कुपात्र को यही नहीं उसे दिए। अपने अपनी क्रिया से सबको सुख हो, परमात्मा का स्वरूप है सेवा कर, अपना जैसी है जैसी परिस्थिति है जैसे सामान उसी के अनुसार सेवा करे सबको, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, सर्व कर्माणी पर सदा कुर्बानो। ऐ प्रसंग आयो बिल्कुल संयम का जिक्र बनने से ज्ञान होगा, उस बाद में सर्व कर्माणी पर सदा कुर्बानो बिल्कुल उल्टा आया। हाँ सर्व कर्माणी, खड़ा पीना उठना बैठना सोना और सदा कुर्बानो, सदा मशीन तरीके पर एक बात है मन आश्रय, संसार का आश्रय नहीं, धन का आश्रय नहीं, व्यक्ति का आश्रय नहीं, अवस्था का आश्रय नहीं, विद्या का आश्रय नहीं, कोई त्याग का आश्रय नहीं, कोई आश्रय आश्रय भगवान का। जो कर्म रहता हूँ जो कर्म करे भगवान के लिए करे, अब करना जैसे कर सके जैसे कहीं करे, ताकत है तो ज्यादा करे, कम थी तो कम ही करे बड़ा। उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति का हो, अरे आश्रय भगवान का लिया जाए। सामग्री का आश्रय लेने से तो सामग्री कम ज्यादा होगी, किसी के पास बढ़िया है किसी के पास घटिया है, पर भगवान तो सब एक बराबर एक ही है। धनी आदमी के लिए वही भगवान है, गरीब से गरीब के लिए भगवान तो वही कभी है, विद्वान के लिए परमात्मा है तो मूर्ख से मूर्ख के लिए वही परमात्मा है, भगवान के लिए परमात्मा है तो निर्मल के लिए परमात्मा वे के भी है, चतुर होशियार समझदार के लिए भगवान है तो वे समझ के लिए भगवान तो वही है। इस वास्ते हर एक अवस्था में कल्याण कर सकता है, तो मनुष्य शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो इसमें हरेक तरह से ही केवल उद्देश्य परमात्मा का रहे। भक्त हुए महाराज जी खाने पीने की चीज नहीं मरे, जैसे रंका और पंका खाने पिया ढंग नहीं, सुबह जावे जंगल में स्त्री पुत्र दोनों ही जंगल में लकड़ी लाकर ले बिक्री कर अपना नाल लाकर पेट भर ले। तो नामदेव जी महाराज के साथ में भगवान का बड़ा प्रेम होता था। नामदेव जी कहा महाराज आप इनको देते नहीं, ये देते नहीं, ये लेते नहीं है, तुम्हारे जी तो आपसे तो ये लेते नहीं, तो लकड़ियां ला करके सूखी बिक्री कर उससे अपना उधर पूर्ति करते हैं, लेते कैसे नहीं, आप देते नहीं। तो भगवान ने क्या किया कि भाई जा रहे तो दोनों में सावधानी इतनी अलग अलग चलते थे थोड़ी दूरी पर, तो साथ में तो बातचीत हो जाए आपस में, बातचीत में भगवान के चिंतन में बाधा लगे, भगवान का नाम लेना अपने चिंतन करना, तो दूरी चलते थे। तो रंग बिल्कुल गरीब कुछ पास में नहीं है, तो आगे देखा तो मारा पड़ी मारा भगवान दी, तो वे लेकर के मैं तो ठीक है मैंने स्त्री का मन चलेगा कि मैं गणा कर रहे तो कुछ न ले ऐसा विचार कर उसने रू रेत डालने लगे ऊपर, कहते वो भी आगे कोई दूर थोड़ी थी, वो कह रेत पर रेत डालने के हमारा क्या पास है, रेत पर रेत क्यों डाला। तो देखो रे ये तो मेरे से तेज निकली, हमारे को सोना तो दिखता है, रेत पर रेत क्यों डालो, रेत है वही रहती है, इस वास्तव बंका खराब है, अहंकार से बंका है। तो ऐसी अवस्था में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के लिए जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति का उपयोग किया जाए। और उपदेश कैसा दिया महाराज, युद्ध के समय क्रूर से क्रूर क्रिया है, दिन भर मनुष्यों का गला काटना कैसे गाँव में, उनके सुख दुख के समय लाभ लाभ हो जया जय हो तो युद्ध आयुष से नहीं पाप जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ करके फिर युद्ध करो, तो विषमता से राग द्वेष से बंधन होता है, इनसे अपना सावधान रह कर काम करो, पाप नहीं लगेगा, कल्याण हो जाएगा, स्वकर्म तो भगवान की पूजा होगी, युद्ध रूपी क्रिया भगवान के अर्पण कर दो, न्याय युक्त काम करें, अन्याय करे नहीं। अर्जुन यदि स्वर्ग द्वार अपने आप तुम्हारे सामने जो दया है, क्योंकि पांडव लोग युद्ध चाहते नहीं थे, संधि का प्रस्ताव रखा सब तरह से उद्योग किया, युद्ध न हो किसी तरह से ही, ऐसा होने पर जब युद्ध आ गया तो ये कल्याण करने वाला है, ये हम चाहते ही नहीं, मन में आगे द्वेष हो द्वेष फिर बंधन हो जाता है, दुर्योधन के आगे द्वेष अपना तो भाई किसी परिस्थिति आवे द्वेष तो भाई पता नहीं होगा, अब राग द्वेष रहित होकर के जो परिस्थिति आई उसी परिस्थिति का उपयोग करो भगवान के लिए, ऐसी बड़ी बात कितनी सुगम सरल बात है। तो मानव शरीर है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस वास्ते परिस्थिति अनुकूल हो जो प्रतिकूल हो हर एक परिस्थिति भगवान के लिए लगा दे अपने, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का हो, लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का हो, वैसे बहुत बढ़िया बताई। एक ही जगह संन्यासी अधिकारी शांति योग से प्राप्त करे एकांत रह करे और सर्वगुण में सदा गुण पर मध्य व्यपाश्रय आश्रय भगवान का रहे, आश्रय धन का नहीं, बुद्धि का नहीं, योग्यता का नहीं, त्याग का वैराग्य का भी अभिमान नहीं, तो मैं जो जो मुझे उसी के अनुसार मत प्रसाद आदि बोलते, कहते महाराज वो तो एकांत से भी लघुवासी अथवा कायमान से उसे सिद्धि हो जाएगी, इसकी सिद्धि कैसे होगी, भगवान कहते मत प्रसाद आद मेरी कृपा से होगी, कौन कहने वाला है, कहो कोई कैसे सिद्धि होगी, मत प्रसाद आद मेरी कृपा से हो जाएगी, तो भगवान की कृपा का आश्रय धनवाद रह दो आश्रय भगवान का, पहले गरीब है भगवान का आश्रय, बीमार है तो भगवान का आश्रय, स्वस्थ है तो भगवान का आश्रय, विद्वान पढ़ा लिखा है तो भगवान वास है, अपट वर्ष दूर है तो भगवान वास है। भगवान ही तब चलता है, भगवान इस शहर भगवान की प्राप्ति करनी है, ये भाव पर चाहिए। हर एक काम जो है भगवान के लिए करे, ये छोटा हो जो बड़ा हो, रुपया हो घटिया हो, धनी हो निर्धन हो। उपदेश दिया युद्ध के समय गीता का, कोई एकांत की बात नहीं है। जैसे बृहदारण्य के आरण्य की तो जंगल में उपदेश दिया सब एकांत में, कोई हल्ला बुला न हो। जिज्ञता उपदेश दिया युद्ध के समय, वो युद्ध गुरु गए और सुख दुख के समय के ताला वाला वो जया जाए तो स्वकर्म ना तो कहते अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे। अपने जो ही कर्म सामने उसी भगवान के लिए करे। अपना सावधानी की आवश्यकता है, वह सावधानी दोनों की आवश्यकता है। एकांत में रहेगा तो सावधानी करनी पड़ेगी, व्यवहार में रहेगी सावधानी करनी पड़ेगी, सावधानी तो बदलनी पड़ेगी। एकांत रहकर साधन करते हैं और उनमें अलग अलग बात होती है। एकांत में तो कैसे साधन हो जाएगा, गीता उसी कहती है स्वेष्व कर्मणि अवेता संसिद्धि लगते स्वकर्म रहते हैं। गीता में जिस प्रकार यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्विदम ततम, जिससे सब पैदा हुआ जिससे सब संसार व्याप्त है, अपने कर्मों से उस परमात्मा को पूजन करना है। अपने जो सामग्री मिली उसी से ही देखो मार्मिक बात है। मनुष्य कोई भी आशा रखता है तो जिसके पास चीज है उसी की आशा रखता है, वो नहीं हो तो आशा कौन रखता है। मेरे पास आप आते हैं तो बातें हैं तो आप बातों की आशा रखते हो, मेरे पास आशा रखते हो 10,000 रूपये स्वामी जी ले आएंगे, आशा ही नहीं होती है, आशा है ही नहीं तो रुपये की जरूरत नहीं है। रुपया का जो करो आपके पास है उसके अनुसार करना है, त्याग करना पड़ेगा, आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, कामना का त्याग करना पड़ेगा, ऐसा आराम का त्याग करना पड़ेगा, जो है वो भोगों में न लगे भगवान में लगना पड़ेगा। धनी को भी गरीब को भी विद्वान को भी और मूर्ख को भी बड़ा विशिष्ट कहा जाएगा भगवान का, जैसी परिस्थिति उसी का अनुसार हो। काम भगवान के लिए करे, अपने लिए नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, अपनी कामना नहीं, अपनी इच्छा नहीं। जाय विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। जाय विद राखे राम, भगवान ही मर्जी जरिए रखे उसी का अनुसार भगवान पर पड़ते। आप शंका करो कोई कैसी बढ़िया बात बताइए, जैसी परिस्थिति है आपकी, जैसा परिवार है, जैसी सामग्री है, जैसा जैसा मौका है, उसी से भगवान की प्राप्ति सिद्ध है। तो भगवान का संबंध हमारे साथ सबके साथ बरोबर है, धनी के साथ गरीब के साथ भगवान का ज्यादा नहीं, भी वहां से ज्यादा भी दूर पड़ता है, यहां से नजदीक पड़ता है, ऐसा नहीं है। धनी से धनी के साथ संबंध वो उतना ही है, गरीब के गरीब साथ उतना ही है, विद्वान के विद्वान उसके साथ संबंध भगवान उतना ही, और बिल्कुल मूर्ख से मूर्ख उसके साथ ही भगवान वैसे ही, बलवान से बलवान है उसके लिए सब भगवान साथ संबंध, गरीब निर्बल से निर्बल है उसके विषय भगवान संबंध, सीधा संबंध है सबके साथ। कोई हमारे साथ विघ्न पैदा करे हमारे प्रति, हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए हमें निवारण करे, अपने से निवारण हो से निवारण करे, विरुद्ध कहे तो विरुद्ध निवारण करे, पर निवारण भगवान की आज्ञा से करे। अपना मन में समझे कि भगवान की ऐसी परिस्थिति है, अगर मारपीट कोई कर दे तो मारपीट पाप ही नष्ट होगा, जितने दुखदायी परिस्थिति आवेगी उसमें पापों का नाश होगा, जितनी अनुकूल परिस्थिति आवेगी उसमें पुण्यों का नाश होगा। तो प्रतिकूल परिस्थिति में पापों का नाश होता है स्वतः और साधन सुख से होगा। सुखदायी परिस्थिति में पुण्यों का नाश होता है, सावधान ज्यादा रहना पड़ेगा। हमारे विरुद्ध करो तो वो दुख देगा तो हमारे पाप ही नष्ट हो जाएंगे ना। हम अगर भगवान का भजन करें तो क्या बात है, वो दुख दे सुख दे मर्जी उसकी। हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए हैं? केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये पितु निश्चय हो अब क्या है, जैसी विधि है जैसा प्रसंग है उसके अनुसार है। महाराज जी, सत्संग में नींद आवे उसका क्या उपयोग करें? सत्संग में नींद आती है उसका क्या उपयोग? खड़ा खड़ा हो जाओ, खड़ा एक तो बैठा और खड़ा हो जाए, ऐसी वजह फिरता रही हो सुने को प्रेम से धीरे धीरे घूमता रहा करता है तो वृत्ति बड़ी स्वच्छ होती है। एकांत में भी नींद आवे तो खड़ा हो जाए और धीरे धीरे घूमता रहे, भगवान को भजन करे जप करे, वृत्ति बड़ी स्वच्छ होती है। करके देख लो आप, बैठे बैठे आलस आ जाए, नींद आने लगे तो खड़ा होकर के भगवान आपको घूमते रहे, भगवान याद करता रहे, बहुत स्वच्छ वृत्ति होती है। उपयोग अलग अलग होगा, अवस्थाएं अलग अलग, उपयोग अलग अलग होगा, नरव होगा। परमात्मा प्राप्ति में क्या बाधा लगेगी, जैसी बनते उसी तरह उपयोग करे उसका। दुख ही दुख देवे दूसरे तो दुख फायदा है, दुख देवे पाप कटेगा, हम भजन करेंगे पुण्य होगा तो जल्दी कटेगा होगा, दुख देने से पाप नष्ट होगा, ये साधन करने से उन्नति होगी। आदर सत्कार महिमा आराम ये सब तो थोड़ी बाधा लगेगी, त्याग ज्यादा करना पड़ेगा, दो दही पर त्याग करना ही आप ही त्याग होगा अपना प्राण। वास्तव में संसार के आश्रय का त्याग करना है ना तो सस्ता पड़ेगा, वो सरल पड़ेगा। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं होना किसी को। भगवान ने जो परिस्थिति दी है उसी परिस्थिति भजन करें। मनुष्य भी हमारे पास चीज नहीं है उसकी आशा नहीं रखते, तो भगवान हमारे से वो आशा रखेंगे जो हम न कर सके। मनुष्य की भी इतना ईमानदार है, जिसके पास जो चीज नहीं है उसे वो आशा नहीं रही, तो भगवान तो जानते हैं कितनी चीज है इसके पास में क्या करता है। भागवत आता है ना, वो नारद जी महाराज जी माँ है जो मैं संतों की सेवा में रही, तो नारद जी महाराज बहुत सेवा करी, नारद जी महाराज सत्संग में लग गए, अधर कीड़े न के नुवरते ने, तो उसने त्याग किया, खेल का त्याग किया, संतराजी हुए। जैसे धन का त्याग करे धनी आदमी, बड़े खेल का त्याग करे तो त्याग कम है क्या, खेल में मन करता है तो न खेल अधर कीड़े न के अधिवेत्री चक्रो कृपा भी यदि तुल्य दर्शना, संतों की समान दृष्टि है, परंतु खेल कूद छोड़ करके भजन में लग गया, संतों ने बड़े आश्रम है कृपा मिली। आपके धन संपत्ति है तो टावर खेल कूद मामूली संपत्ति थोड़ी है, तो खेल कूद ही मौज है। त्याग दोनों करना पड़ेगा, धन का त्याग है तो खेल कूद का त्याग है। अपने मनमानी न करके तो भगवान की तरफ करें, भगवान की कृपा समझ कर गए, कैसी बड़ी बात है। जैसे है जो विधि उसी अनुसार, इसका अर्थ ये नहीं है कि एकांत न करे। अपने दृष्टि से जो एकांत में भजन ज्यादा बढ़े जो करे, पर एकांत न मिले तो उसमें घबरावे नहीं कि भगवान यही विधि जाओ इसलिए करेंगे, यूं ही अपने से करेंगे, भगवान की मर्जी है। ऐसे तो कितनी बढ़िया चीज है ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रकरण ऐसा दिया सर्व कर्माणि भी सदा कुर्बानो मद विभा मद प्रसाद आदाद होती शास्त्र मद वो ध्यान करो नित्य वैराग्य समझो अपनी साधन संपत्ति से करेगा उसको भगवान की कृपा से होगा तो भगवान की कृपा से बढ़िया योग घटे कैसे होगा। आप अपना एकांत रहकर विगत से भी लगवा से संयम करके चलेगा तो उसका लाभ होगा तो भगवान की कृपा कमजोर है क्या उसने मत प्रसाद आदमी थी शासन पद्म नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 15 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फिनासर बीकानेर में हुआ। राम।